Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Na zegarach już 20, program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nadal nie udało się ustalić, w którym miejscu są górnicy poszukiwani w kopalni Zofiówka. Za chwilę najnowsze informacje z Jastrzębia Zdroju. Szef MSWiA komentuje przerwany marsz narodowców w Katowicach. Zaostrza się konflikt władz Jersey City z Polonią. Chodzi o plany usunięcia pomnika Katyńskiego. Po południu w kopalni Zofiówka doszło do wtórnego wstrząsu, który spowodował, że w wyrobiskach pojawiły się duże ilości metanu. Potem stężenie tego gazu spadło. Ratownicy przewietrzają wyrobiska. Ta sytuacja nieco utrudniła akcję ratunkową. Najnowsze informacje z Jastrzębia Zdroju przekazał prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozan. Podłączyliśmy już nowy wentylator o zdecydowanie większej wydajności. To pozwoliło, że w ciągu kolejnej półtorej godziny te stężenia metanu spadły do poziomu około 4 czy 7%. Ratownikom pozostało do sprawdzenia około 220 metrów wyrobiska. Na tym odcinku powinni znajdować się poszukiwani trzej górnicy. Kolejne informacje o postępach prac ratowników mają być podane jutro rano. Dopiero w godzinach porannych będziemy mieli jakieś istotne informacje o tym, jak te ekipy, mam nadzieję, i z jednej, i z drugiej strony wejdą do tego chodnika i będziemy mogli Państwa we wczesnych godzinach porannych poinformować, co się stało, czy udało się zlokalizować górników kolejnych. Po południu ratownicy wywieźli na powierzchnię dwóch górników. Niestety nie żyli. Czterej ranni pracownicy są w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do bardzo silnego wstrząsu w Zofiówce doszło wczoraj przed południem. Jego siła szacowana jest na 3,5-4 stopnie w skali Richtera. Był najsilniejszym w historii tej kopalni. Miał energię stanowiącą 40% energii wyzwolonej podczas wszystkich wstrząsów od 1989 roku. Turyści, których autokar zapalił się w Chorwacji, są już w drodze do kraju. Po południu przyjechał po nich zastępczy autobus. Podróżni to w większości mieszkańcy Rzeszowa, pielgrzymi, którzy jechali do Medjugorje. W wypadku nikt nie ucierpiał. Spłonęły natomiast rzeczy osobiste i dokumenty. Ale jak zapewnia Artur Lompart z biura prasowego MSZ-u, wszyscy dostali niezbędną pomoc. Dzięki pomocy konsula, który był na miejscu i udzielał wyraźnej pomocy, większość osób, która utraciła na przykład dokumenty, uzyskała tymczasowe paszporty w ambasadzie w Zagrzebiu. Do zdarzenia doszło na autostradzie w pobliżu miejscowości Karlowac. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru autokaru. Gdyby nie faszystowskie i nazistowskie symbole, to policja nie musiałaby interweniować, napisał na Twitterze szef MSWiA. Joachim Brudziński odniósł się w ten sposób do demonstracji Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego w Katowicach. Przemarsz przez centrum Katowic nie doszedł do skutku, został zakłócony przez kontrmanifestację, a demonstrację środowisk narodowych rozwiązano. Policja użyła siły i gazu, zatrzymano co najmniej 8 osób. O pilną interwencję w tej sprawie zwrócił się na Twitterze do szefa MSWiA prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki i dostał cytowaną wcześniej odpowiedź. Wśród kontrmanifestantów, którzy blokowali w niedzielę Marsz Narodowców, byli m.in. działacze Obywateli RP, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Aktywiści siadali na ulicy, blokując przejście. Policja usuwała ich na bok. Nasila się konflikt władz amerykańskiego miasta Jersey City z Polonią. Polacy są oburzeni planami usunięcia pomnika Katyńskiego z placu nad rzeką Hudson naprzeciwko Manhattanu. Burmistrz miasta odmawia spotkania z przedstawicielami Komitetu Pomnika Katyńskiego, a Polonia przygotowuje się do akcji protestacyjnych. Tematem zajmuje się Małgorzata Kałuża. Polonia z New Jersey i Nowego Jorku przygotowuje się do dwóch zakrojonych na szeroką skalę akcji protestacyjnych w obronie pomnika. Jako mniejszość etniczna musimy pokazać naszą siłę, zrobić wszystko, aby nas zauważono, mówi Sławomir Plata, polonijny prawnik, który kandyduje na urząd senatora w stanie Nowy Jork. To z jego inicjatywy 13 maja pod pomnikiem katyńskim odbędzie się protest Polonii. Sławomir Plata wynajął już autokary, które zawiozą nowojorskich polonusów do Jersey City. Zaś Komitet Pomnika Katyńskiego zapowiedział pikietę przed ratuszem w Jersey City. Władze miasta nie tylko odmawiają rozmów z Polonią, ale i próbują utrudnić akcje protestacyjne przed urzędami miejskimi. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. I ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc będzie pogodna, ale zimna, od 4 do 7 stopni, a na Przedgórzu Sudeckim przygruntowe przymrozki do minus 1. Jutro słoneczny dzień, tylko na południowym wschodzie. Po południu zacznie się chmurzyć, ale i tam nie będzie padać. W większości regionów 20-22 stopnie. W Szczecinie będzie cieplej, bo 25, a w Jeleniej Górze i Zakopanem 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne za co trzymasz i z kim. Trzymamy Tyskie za zwycięstwo. Zbigniew Boniek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj, rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ostatnich godzinach najdłuższego weekendu nowoczesnej Europy. Tym, którzy słuchają nas w drodze powrotnej, życzymy bezpiecznej podróży, a my zabieramy się za niebezpieczny temat. Niedawna wypowiedź Stevena Spielberga na temat ustawy o IPN oraz scena z głośnego amerykańskiego serialu Homeland, gdzie postawiono nasz kraj wśród dyktatur, przywróciły na wokandę temat wpływu kultury masowej na wizerunek Polski. No dziś ten wizerunek nie jest dobry i nie jest też dobry w kulturze masowej. Czy to się da zmienić? Jak to zmieniać? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w gronie publicystów. Są ze mną w studiu w Warszawie Jakub Mielnik wprost. Witam, dobry wieczór. Robert Dziębiński, twórca serwisu dzikabanda.pl i redaktor naczelny Playboya. Dzień dobry, dobry wieczór raczej. A po drugiej stronie telefonu jest Łukasz Adamski, publicysta Tygodnika Sieci. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Zaczniemy od muzyki, bo muzyka, jak wiadomo, łagodzi obyczaje. To będzie utwór z czasów, kiedy Polacy robili w Hollywood spektakularne kariery. Temat z filmu Dziecko Rosemary, Krzysztof Komeda. Krzysztof Kameda z wokalizą Mi Farrow, dziecko Rosemary. A teraz cytat z filmu, z serialu Homeland. Nasza demokracja ma kłopoty, to nie wina Rosji, a nasza, to my ją zabijamy. Gdy myślimy o śmierci demokracji, kojarzy nam się to z rewolucją, zamachami stanu, wojskiem na ulicach, ale to już tak nie wygląda. Turcja, Polska, Węgry, Nikaragua, Filipiny. Demokracja umiera, kiedy my nie patrzymy, kiedy nie zwracamy na to uwagi. To słowa bohaterki serialu Homeland, jednego właściwie z najważniejszych w historii gatunku i wciąż niezwykle popularnego na całym świecie. Łukasz Adamski, który jest po drugiej stronie telefonu, komentował tę sprawę. Jak byś to skomentował teraz? No, ja się cieszę, że posłuchaliśmy kołysanki Komedy, która nigdy mnie nie usypia, ale zawsze mnie pobudza do intelektualnych rozważań. To jest ciekawe, bo Roman Polański, twórca Dziecka Rosemary, to jest jeden z tych polskich reżyserów za granicą, który nigdy tak naprawdę złego słowa o Polsce nie powiedział, nawet w rozmowach o Holokauście. Przecież on w ostatnich dniach w jednym z wywiadów, gdy zapytano go o sprawę właśnie oskarżania Polaków o współudział w Holokauście, o tą całą awanturę nieszczęsną i zupełnie niepotrzebną, też trochę oczywiście zawinioną przez polski rząd, a właściwie nawet w dużej mierze. No Polański powiedział, że jego Polacy uratowali i że nigdy nie pozwoli na to, żeby zestawiać Polaków ze zbrodniami niemieckimi. Więc dobrze, że od tego Polańskiego zaczęliśmy, od jego arcydzieła Dziecko Rosemary. Natomiast no Homeland, to ja na portalu spolityce.pl napisałem, że to nie jest uderzenie aż takie bardzo w Polskę, bezpośrednio w Polskę. To nie był antypolski odcinek Homeland, tak jak to nie był antywęgierski odcinek Homeland, czy tam antyfilipiński, już nie pamiętam, który jeszcze kraj oni... Nikaraguański. Nikaragua, tak, antynikaraguański, czy jakkolwiek to wymawiamy. To jest tak, że po prostu twórcy tego serialu bardzo mocno uderzają, tak jak bardzo wielu innych hollywoodzkich filmowców uderzają po prostu w Donalda Trumpa. I moim zdaniem ten przekaz był skierowany do widza amerykańskiego w takim kontekście troszeczkę Trumpa, to samo co zrobił przecież w ostatnim swoim filmie Czwarta Władza Steven Spielberg, mówiąc o tej powinności dziennikarzy w walce z władzą, w domyśle tutaj trumpowską. I teraz no, Polska jest najprawdopodobniej twórcy Homeland nie do końca wiedzą, gdzie Polska leży, nie za bardzo wiedzą, co to jest Polska. No ale Polska może ostatnio się kojarzy z artykułami w New York Timesach, gdzie pisze się o tym, że prawicowa ekipa przyszła i rozwala demokrację. Tak samo jak rozwala demokrację prawicowy Donald Trump. Może twórcom się skojarzyło, że Donald Trump był w Polsce i mówił dużo bardzo ładnych słów o Polsce. Może im się skojarzyło, bo Donald Trump niedawno na konferencji prasowej z prezydentem Francji Macronem powiedział, że Polska to jest jedyny kraj, czy jeden z niewielu krajów w NATO, który płaci tą sumę, którą powinien płacić. Więc Polska im się może kojarzyć jako ktoś, kto jest przyjacielem Donalda Trumpa albo ta ekipa. I myślę, że to w tym kontekście Polska została wrzucona w tym serialu. Raczej, żeby dokopać Trumpowi, żeby dokopać konserwatystom, żeby dokopać amerykańskiej prawicy, a nie do końca tutaj Polska była tym najważniejszym krajem, który miał być przedstawiony w czarnych barwach. No ale jesteśmy w takim kontekście wymieniani, że no nie mam powodu do radości. Robert Ziemiński się chyba z tym nie zgadza, bo kręcił głową podczas tej wypowiedzi. Czy ja się nie zgadzam. Nie bawi bagatelizowanie, że niezmiernie bawi i śmieszy bagatelizowanie wszystkich przejawów czy kontekstu, w jakich pojawia się Polska w mediach masowych. Ja bym tego nie nazwał bagatelizowaniem. Znaczy tylko... nie, ale mówienie o tym, że oni pewnie nie wiedzą, gdzie jest Polska i pewnie myślą ewentualnie może tutaj białe niedźwiedzie i tak dalej. Natomiast nie, no jednak przy tego typu serialach research jest robione dość mocno i szczegółowo i pewne kwestie są sprawdzane z naprawdę dość sporą ilością prawników, żeby potem się nie czołgać po różnych nieprzyjemnych instytucjach. Natomiast fakt jest taki, że Polska ma bardzo czarny PR obecnie na świecie i trudno z tym dyskutować. To znaczy w jakimkolwiek kontekście kulturowym, gdziekolwiek się pojawiamy, pojawiamy się w kontekście złym. Dobrze, ale to chyba bardziej spektakularne jest. Łukasz Adamski mówił o postawie Romana Polańskiego, która jest, można powiedzieć, no propolska, tak? Bo Roman Polański podaje pozytywne przykłady dotyczące polskiej historii, Polaków i polskiej kultury w wywiadach. Natomiast no, mamy chyba bardziej spektakularny jeszcze niż Homeland przykład z ostatnich dni. Mam na myśli wypowiedź Stevena Spielberga. To jest, żeby Państwu to przybliżyć, to ja opowiem, co się działo. To było na festiwalu nowojorskim Tribeca. I Steven Spielberg opowiadał o różnych incydentach, które się wydarzyły, bo to jest 25 lat od premiery Listy Schindlera, które się wydarzyły na planie tego filmu. Opowiadał też o bardzo taki antyniemiecki też dał przykład, bo opowiadał o niemieckim aktorze, który się niewłaściwie zachował i Ben Kingsley, tak w sposób można powiedzieć no, skrajnie antysemicki, Ben Kingsley się rzucił na niego z pięściami wręcz. A drugą anegdotą, którą opowiedział, i to była anegdota dotycząca Polski, było to, że była tam taka scena z udziałem Ralfa Finesa, który był przebrany w mundur SS i ponoć podeszła do niego jakaś pani, Polka, która powiedziała, że dobrze by było, żeby SS znowu chroniło Polaków przed Żydami. Po czym, jak już to opowiedział, to powiedział, a po tym, jak to opowiedziałem, to jak będę w Polsce następnym razem, to pewnie mnie aresztują, bo mają tam taką nową ustawę. Chodziło oczywiście Spielbergowi o ustawę o IPN i myślę, że to jest cios chyba jednak mocny, moim zdaniem. Łukasz? Tak, no, oczywiście, że to jest cios mocny. Ja też chciałbym tutaj odpowiedzieć na ten zarzut, że ja bagatelizuję tą sprawę. Ja naprawdę tej sprawy nie bagatelizuję. No przecież ja jestem kinomanem, ja kocham kino. Kino jest dla mnie no, niemal wszystkim i mnie to bardzo smuci, że takie sceny pojawiają się w filmach. No, natomiast co możemy poradzić na to, że ktoś mówi, że w Polsce upadła demokracja? No, to, że dyskutujemy w studiu Trójki o tym i mówimy, że polski rząd popełnił fatalny błąd przy ustawie o IPN, o tym, że w ogóle możemy krytykować go, pokazuje, że żadna demokracja w Polsce nie upadła. Tylko problem z tym, że pewne środowiska w sposób taki histeryczny reagują na to, gdy konserwatyści czy prawica przejmują władzę, no właśnie kończy się takimi scenami. No w Stanach Zjednoczonych przecież w wielu programach satyrycznych, w wielu wypowiedziach gwiazd hollywoodzkich, w programach satyrycznych jeszcze rozumiem, bo jestem miłośnikiem South Parku oddanym, no ale w wypowiedziach różnych celebrytów, oni też twierdzą, że demokracja się kończy, bo Donald Trump wygrał wybory. No nie, demokracja w Polsce się nie kończy, na Węgrzech się nie kończy, w Stanach Zjednoczonych się nie kończy, jeszcze długo się nie skończy. I ja nie uważam, że Polska powinna reagować jakoś specjalnie na to, co w Homeland pokazano. No pokazano, trudno, no mają prawo do pokazania czegoś takiego, a ja się nie dziwię, że Polska ma taki wizerunek, no bo ten czarny PR też w Polsce, mimo tego, że rząd oczywiście popełnia wiele błędów, ale nie takich, żeby zestawiać nas w jednym szeregu z jakimiś krajami, gdzie naprawdę jest problem z demokracją. Więc to się będzie pojawiać, no bo New York Times na przykład o tym pisze, więc ta wiedza o Polsce jest brana stamtąd. No ja kończyłem amerykańskie liceum, miałam amerykańską maturę, znam Amerykanów i też pamiętam, jak postrzegano Polskę nawet na tej płaszczyźnie w high schoolu. Oczywiście, że the research jest ogromny w Hollywood, ale też nie przykładam do tego aż tak ogromnej wagi. Myślę, że Polska została gdzieś tam rzucana, bo gdzieś ktoś przeczytał w felietonie, że zły Orban, zły Kaczyński demokrację depczą w Europie Wschodniej. No. Jakub Mielnik? Znaczy, mi się wydaje, że my przede wszystkim jesteśmy chyba za bardzo przewrażliwieni. Oczywiście nie należy bagatelizować wpływu popkultury na to, co sobie zwykli ludzie, zwykli widzowie myślą. Wejdę ci w słowo. Chcę powiedzieć tylko, że gdybyśmy mieli dużo pozytywnych przykładów, to byśmy pewnie nie byli przewrażliwieni. Nie mamy pozytywnych, mamy niemal wyłącznie negatywny feedback ze świata. No tak, ale jeśli przywołaliśmy na przykład tutaj Stevena Spielberga i tą jego wypowiedź dotyczącą Polski, ale też dotyczącą Niemiec. Jeśli znamy wszyscy te najpopularniejsze filmy Spielberga, no to gdybym był Niemcem i chodził na kolejne części Poszukiwaczy Zaginionej Arki, no to spaliłbym się chyba ze wstydu. Znaczy wizerunek Niemca w filmach Stevena Spielberga, nawet tych najbardziej rozrywkowych, to jest połączenie brutala ze służbistą i kompletnym kretynem. I jest to... I do tego zbrodniarzem jeszcze. Jeszcze zbrodniarzem, który oczywiście na końcu jeszcze ponosi spektakularną klęskę w starciu z siłami dobra. No nic tam po prostu tym Niemcom w tych filmach nie wychodzi. No czy z tego powodu rwane są włosy na głowie w Niemczech, czy były rwane w czasach, kiedy Spielberg jeszcze te filmy kręcił? No nie były. Tak samo jak i serial Homeland, oczywiście bardzo, bardzo dobry, popularny również. Znaczy, podejrzewam, że mało kto na świecie na to zdanie poza Polską, Nikaraguą, Filipinami, Turcją i Węgrami zwrócił uwagę. uwagę, a podejrzewam, że i w tych krajach niespecjalnie się większość ludzi tym przejęła i myślę, że też i polscy widzowie nie byli tym specjalnie oburzeni, abstrahując już od rozmaitych poglądów politycznych, jakie mają. Także z jednej strony wydaje mi się, że należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia jednak z takim gatunkiem rozrywkowym, który też nigdy nie nawiązuje jakiegoś takiego bezpośredniego dialogu z rzeczywistością, a z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że jednak ten nasz wizerunek na przykład w Hollywood, no to już historycznie nigdy nie był jakiś różowy. No jeśli przywołamy chociażby jeden z najsłynniejszych w ogóle filmów świata, czyli Casablanca, film, który powstał na samym początku II wojny światowej, którego głównym bohaterem jest szef potężnego europejskiego ruchu oporu, który się nazywa Viktor Laszlo i jest, zdaje się, o ile pamiętam, Czechem. Amerykańskie kino popularne, jeśli w ogóle kiedykolwiek wspominało o jakimś ruchu oporu w czasie II wojny światowej, był to najczęściej ruch oporu francuski. Znaczy nie funkcjonowaliśmy i nikt i jakby w pozytywnym kontekście. Różne tego oczywiście są przyczyny, doskonale zresztą przez historyków opisane. Nie wiem, czy tu będziemy mieli czas i miejsce, żeby... Jedną z tych przyczyn była działalność agentów sowieckiego wywiadu w Hollywood. No oczywiście, tak. Michael Curtis, tak, reżyser Casablanca, który zrobił obrzydliwy film Misja do Moskwy, w którym to pokazano Józefa Stalina jako dobrego wujka Joe Stalina. No, Hollywood ma wiele takich grzechów na sumieniu. Ja też dlatego uważam, że powinniśmy pewnie, próbować, żeby Polacy byli inaczej w tym kinie przedstawiani, no ale jeżeli będziemy reagować na każde najmniejsze obrażenie nas, no to do niczego nie dojdziemy, bo widzimy po prostu napieniaczy zakompleksionych, którzy przejmują się tym, że jakiś scenarzysta coś mu się pomyliło i tak przedstawił nasz kraj. Pamiętacie, jak kilka lat temu było, wyszliśmy na pieniaczy, kiedy przedstawiono nas w Hollywood jako pijaków i degeneratów. Jak się ten film nazywał? O polskim weselu. Tak, więc była straszna afera. No tak, Polonia, ale myślę, że nikt... Dzisiaj nie pamiętamy tytułu filmu. Zmierzałem do tego, że jednak Niemcy dość mocno sobie zapracowali dwoma wojnami na pewien status w popkulturze. No tak, no oni też to z godnością znoszą. Oni to z godnością znoszą, ponieważ muszą. Natomiast myśmy mieli zupełnie inny status przez wiele, wiele lat w kulturze masowej. Byliśmy raczej pokazywani częściej jako tacy poczciwi obibocy, ewentualnie hydraulicy, w najgorszym wypadku złodzieje samochodów, natomiast idzie nam naprawdę w ostatnich kilku miesiącach udaje nam się ten wizerunek... Powiedziałbym, że w kilkunastu latach już. Dobrze zmienić. Pogorszyć. Dobrze. Pogorszyć bardzo. To teraz, żeby poprawić nastrój, to dajmy coś, co jest przykładem pozytywnym. Mianowicie posłuchajmy utworu New Year's Day zespołu U2. We'll be right back. New Year's Day, U2, piosenka inspirowana czasami Solidarności, właściwie nawet historią Lecha Wałęsy, powstała w czasie stanu wojennego. To są właśnie wielkie dni, można powiedzieć, nasze w popkulturze, bo tutaj świetną anegdotę ma Robert Ciembiński dotyczącą Bruce'a Springsteena. No przecież jeśli ktoś z Państwa posiada płytę Born in the USA, czyli rok 1900... Ale to na winylu musiałby posiadać. Nie, na CD też jest. Jest zdjęcie rozkładówkowe w środku. Na zdjęciu jest Steve Van Zandt, czyli gitarzysta, współkompozytor i przyjaciel Springsteena, który jest w koszulce... Gwiazda rocka amerykańskiego. Tak, oczywiście. Jest w koszulce Solidarność, więc... Więc tak, poza tym Steve Van Zandt później napisał piosenkę o Solidarności, grał ku czci Solidarności i tak dalej, więc myśmy naprawdę mieli i wciąż mamy bardzo dobre przykłady tego i bardzo dobry odbiór. W 1989 roku kampanię wyborczą Solidarności wspierała Jane Fonda i Robert De Niro i Yves Montand. Tak, tylko mówimy trochę o takich czasach, bym powiedział, zamieszku. Nie, nawet nie jestem zamieszku, tylko takich czasach męczeństwa. Znaczy świat, uwaga świata w tamtych czasach była skierowana na Polskę, parę lat później przeniosła się w zupełnie inne miejsca, inne kraje były oklaskiwane w amerykańskim kongresie i kręcono filmy i śpiewano piosenki na ten temat. No, Bono też zmienił zdanie na temat Polski. Ostatnio też podczas przesłuchania w kongresie amerykańskim mówił o hipernacjonalistach z Polski i Węgier. Dotyczyła ta sprawa kwestii relokacji uchodźców w ramach Unii Europejskiej. To, co on mówił. Tak. No tak, ale ja też tak się wtrącę, sorry, nie widzę was panowie z Olsztyna i po prostu nie wiem, czy mogę się wtrącić, ale już jak zacząłem, to już dalej będę mówił. Ja bym też nie przykładał aż takiej wielkiej wagi do tego, co dany artysta akurat mówi o nas. Oczywiście oni mają, stoją przed całym światem i ich głos jest bardziej słyszalny, dlatego że są gwiazdami, ale no pamiętajmy o tym, że to, że ktoś jest znanym aktorem, to, że ktoś jest znanym muzykiem, od razu nie daje mu prawa do tego, żeby oceniać politykę. No, my postawiliśmy sobie oczywiście tych dzisiaj nowych bożków, takich jak to Grecy mieli pogańskich bożków, tak my mamy nowych bożków i którzy mówią nam, co robić, jak żyć i oceniają arbitralnie, co się dzieje na świecie. Pamiętajmy, że Jane Fonda, o której tutaj wspomniano, oczywiście, że broniła Solidarności przeciwko komunistom, ale wcześniej fotografowała się z mordercami z Wietkongu, od Ho Chi Mina, z Hanoi Hilton, gdzie amerykańscy żołnierze byli torturowani i wtedy wspierała komunizm. No, ci sami ludzie, którzy wspierali Solidarność, protestowali przeciwko wyścigowi zbrojnemu Ronalda Reagana. No, to są osoby, które nie do końca wiedzą często, co robią, tylko idą za pewnymi modami. Bardzo często artyści są infantylni. Wielu z nich to są po prostu głupcy. Również ci jak w każdej branży, jak w każdej branży. W każdej branży oczywiście, tylko my dajemy im prawo do tego, żeby nam mówili. No to, że Bono wcześniej wspierał Polskę, a dzisiaj mówi, że Polska stacza się, no może nie użył tych słów ku dyktaturze, no trudno, no mówi to, no papla, no okej, no spuśćmy kurtynę milczenia nad tym. Wciąż to, ja nie uważam, że w Polsce jest budowana dyktatura, kiedy ona zacznie będzie budowana, no to ja też wyjdę na barykady i będę bronił Polskę, żeby ta demokracja u nas była. Dlatego tak. No tak, ale tutaj staramy się stworzyć taką panoramę, jak ten wizerunek wygląda w obiegu kultury masowej Polski w świecie. Wygląda on niezbyt dobrze, a mamy tutaj, tak się składa, człowieka, który przed chwilą dosłownie wrócił z Londynu. Robert Ziemiński był tam. Spotkałem się przez prawie tydzień, między innymi a propos umierającej demokracji, rozmawiałem z Robertem Harrisem, który powiedział kilka słów. Wybitnym pisarzem, tak. Jest scenarzystą między innymi filmu Autor widmo Romana Polańskiego. Tak jest, który z kolei uznał, że największym błędem, jaki popełnił świat po upadku muru berlińskiego, to wiara w to, że demokracja jest lekiem na całe zło tego świata. I od tego momentu wszystko zaczęło się toczyć źle, ponieważ świat uwierzył w to, że demokratyzując świat, resztę świata jest w stanie go uzdrowić. Nie. Natomiast czy Robert Harris widzi w Polsce dyktaturę, czy nie? Nie? Nie, absolutnie, to nie ten. Znaczy widzi populizm, ale ten populizm... To jest mniej groźny. Mniej groźny. Tak, ale to jest też to zjawisko... Bardzo mądre słowa Harrisa, ja się zgadzam. Ale populizm jest teraz falą. Znaczy, tutaj nie ma z czym dyskutować. Natomiast o tyle ciekawsze było właśnie a propos Polski to, co dzieje się z naszymi filmami, ponieważ... Z racji tego, że w Wielkiej Brytanii Polacy są już bodajże numerem 2 jeśli chodzi o emigrantów i nasz język jest numerem drugim, no to nic dziwnego, że polskie filmy zaczynają bić tam rekordy popularności. Patryka Wegi. Patryk Wega, ale teraz wszedł Ostatni Pies, który już zarobił bodajże 340 tysięcy funtów. Patryk Wega zarobił na Botoxie bodajże 1 000 000 z hakiem, co uczyniło go najbardziej dochodowym filmem obcojęzycznym. Natomiast oni nie widzą różnicy między tymi filmami, to jest jedna rzecz. Dla nich Pasikowski a Wega to jest to samo. Czy te filmy ale są dla identyczne? Polaków też troszeczkę. Ja się spotkałem z takimi głosami, że tak. I jedno fundamentalne pytanie, które padło, to czy Polacy potrafią się w inny sposób promować na świecie poza patologią? No rozumiem, że to pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej, zadał dziennikarz z Guardiana, który zastanawia się, dlaczego Polska promuje się patologią. To znaczy, jak to jest, że najbardziej patologiczne rzeczy odnoszą takie sukcesy. I to jest fakt. To znaczy, jest z tym trudno dyskutować. W Polsce Wega bije rekordy popularności, a jest to czysta patologia. I jeśli by przyjrzeć się tak naprawdę... No to jest też groteska. Znaczy, to my trochę rozumiemy, że to jest groteska, no ale... Tak, ale dla kogoś z zewnątrz... Panowie, ale to z tego, co tu słyszymy, to wynika, że jednak podejrzenia o to, że nasza niepokalana, krystalicznie czysta kultura, wysoka, jak najwyższych lotów, sobie tylko ją możemy wyobrazić, pada ofiarą jakiegoś międzynarodowego spisku, no jest po prostu nieprawdziwe. Znaczy my sami sobie po prostu robimy, tworzymy gnioty, ale... i to tworzymy gnioty, jeśli mogę tylko dokończyć zdanie, tworzymy gnioty nie tylko na poziomie artystycznym, ale również legislacyjnym, jak wspomniana wcześniej ustawa o IPN-ie, która przecież, to chyba się co do tego zgodzimy, no jest po prostu... Nieszczęściem. Jest po prostu nieszczęściem, które wywołało i wypowiedzi Spielberga, i parę jeszcze innych historii, o których mamy pewnie jeszcze usłyszymy. Historię, którą właśnie przed chwilą oglądaliśmy tutaj na monitorze. Mamy w tej chwili równolegle dziejącą się historię pomnika Katyńskiego w Jersey City. To jest historia straszliwa wręcz. Znaczy, to co wygaduje burmistrz Jersey City, no to jest po prostu temat, znaczy to jest powód, żeby mu wytoczyć proces. I no, burmistrz toczy kampanię wyborczą w wyborach uzupełniających do okazji, Senatu w przyszłym roku zamierza startować. Straszliwe rzeczy wygaduje o Polsce. Tak, no, ale on też mówi to takim językiem skierowanym do Amerykanów. No, mówienie o białym nacjonaliście to jest język skrajnie lewicowego, jednak skrzydła Partii Demokratycznej. Ja tylko czekałem, jak powie o białym suprematyście, tak, i użyję innego słowa, który jest skierowany na amerykański rynek wyborczy, już tak targetowo się wyrażę. Natomiast jeżeli ja bym tutaj wrócił do tej Anglii i do tego, że Wega tam odnosi sukces, ja akurat nie jestem takim do końca zwolennikiem tezy, że wszystkie filmy Wegi to jest patologia. Ja ostatnio z Wegą robiłem taki duży wywiad o jego religijności, mówiliśmy o służbach specjalnych, gdzie tam ten wątek religijny jest bardziej podkreślony, ale to jest tak, w Wielkiej Brytanii ludzie głosują nogami, to znaczy Polacy oglądają te filmy Wegi, tak samo jak w Polsce te filmy oglądamy. Oni po prostu chcą iść do kina i obejrzeć film o policji, o gangsterach. Zresztą naprawdę porozmawiajcie z jakimkolwiek policjantem i on wam powie, że prawda o policji jest pokazywana tylko w filmach Wegi. Natomiast gorzej jest z reżyserami, którzy kreują obraz Polski w swoich też artystycznych filmach. No przecież... No, Małgorzata Szumowska filmem Twarz, ja jestem człowiekiem z prowincji, znam Polskę B dobrze, mieszkam na prowincji i Małgorzata Szumowska też pokazała zupełnie wykoślawiony obraz prowincji, chociaż miała kilka celnych strzałów w tym filmie, ale pokazała bardzo wykoślawiony obraz polskiej prowincji. Trudno powiedzieć, że ten film, który odniósł spektakularny sukces festiwalowy, no dobrze robi polskim wizerunkowi Polski, no bo to no jest... No tak, ale Srebrny Niedźwiedź, Srebrny Niedźwiedź, no mamy filmy właśnie robione przez twórców, które kreują pewien obraz Polski za granicą. No nie jest to obraz pozytywny. Nie jest obraz pozytywny, znaczy Wega mówi, że opowiada o świecie gangsterki i gangusów i psów. No i okej, możemy mu wierzyć, że to jest prawda, możemy wierzyć, że to prawda nie jest, taki, że on naciąga. Ale to jest jakiś tam obraz, jakiś wyrywek rzeczywistości, no jak Guy Ritchie robi filmy takie jak Przekręt, nie porównuję artystycznie ich, ale mówię o pewnym języku, jak Tarantino robi swoje filmy, nie mówię też o Django, jego ideologicznym kinie, ale kiedy robi Kill Billa, to też robi jakieś patologie, a ludzie chcą to oglądać. No ale mamy twórców polskich, którzy kreują pewien obraz wizerunku Polski, mają do tego prawo. Ja im nie zabraniam, ja będę z nimi polemizował, ale zawsze będę bronił prawa do tego, żeby tak robili. Ale to też z czegoś wynika. Jeżeli Srebrnego Niedźwiedzia dostaje film, który pokazuje, że Polacy są zdegenerowani, na tej prowincji chleją, księża robią egzorcyzm, egzorcysty, wbrew temu jak naprawdę egzorcyzmy się robi, jaka jest procedura, jako teolog mogę o tym powiedzieć, są hipokrytami. Później mamy jeszcze inne filmy, takie jak Pokłosie, które również to samo pokazują. Wizerunek Polaka kartofla jest po prostu w kulturze. Myślę, że jest jeszcze gorzej nawet, bo to akurat Pokłosie to już jest skrajny w ogóle przypadek takiego, mieszkańcy polskiej wsi pokazani są jak po prostu zwierzęta, mówiąc krótko, ale już nie wchodźmy w te sprawy. Natomiast kwestia twarzy jest o tyle tutaj ciekawa, że ta historia w rzeczywistości wyglądała zupełnie inaczej. Temu człowiekowi naprawdę udzielono pomocy, więc tak się nieszczęśliwie składa, że chyba w zagranicach chce oglądać tylko polską patologię też. Ale myślę, że w ogóle to wynika z tego, że sprzedają się rzeczy jaskrawe. To znaczy, żyjemy w czasach, w których trzeba być jakiś, bo jak jesteś zimny, letni, to nie ma możliwości przebicia się. W związku z czym... Ale tak było chyba zawsze. Znaczy, jeśli prześledzimy sukcesy polskiej kinematografii, na przykład skoro się tego tematu akurat, tego wycinka kultury trzymamy, prześledzimy sukcesy polskich filmów zagraniczne, to były filmy jaskrawe. Znaczy, to były filmy o patologii jednak. Znaczy, przesłuchanie to nie jest... Ale Nóż w wodzie już nie. No tak, ale on z kolei był, mam wrażenie, zaskoczeniem dla świata, że z stalinowskiego jeszcze przed chwilą kraju wypływa coś tak nowoczesnego i świeżego i nawiązującego łatwy dialog z najnowszymi trendami w światowym kinie w tamtych czasach. Ale w ciemności też, przykład pozytywny, Polacy ratujący Żydów, Agnieszki Holland, tak? Tatyń też pokazuje polskich bohaterów mordowanych. Dwie nominacje do Oscara oba filmy dostały. Ja też myślę, jeśli można jeszcze słowo powiedzieć, że jednak chyba trochę tak jest, że w tej kulturze popularnej jednak pewne role zostały już dawno napisane i co byśmy nie zrobili, to możemy się tylko w pewnych ramach poruszać. Kolumbijczycy... To jak my jesteśmy osadzeni, tak, swoim zdaniem. Kolumbijczycy są wyłącznie handlarzami narkotyków i o Marquezie nikt się z kina popularnego nie dowie. Czego bardzo żałuję. Tak. Niemcy są formalistami i zbrodniarzami wojennymi, a Polacy i myślę, że nawet niekoniecznie my jako naród, ale cało, wszystko to, co jest na wschód od Niemiec, to już jest taka nasączona wódką i skłonnością do przemocy prymitywna masa, która znakomicie odgrywa różne dramatyczne role, w które tam jest tłaczana. I to się po prostu nie zmieni. No chyba, że rzeczywiście ktoś w Polsce zacznie kręcić naprawdę poruszające i genialne filmy dotyczące polskiej współczesności, które będą interesujące i poruszające nie tylko dla jurorów festiwalu w Gdyni, czy krytyków, czy nawet polskich widzów, tylko filmy, na które pójdą ludzie na całym świecie, tak jak kiedyś na polskie filmy chodzili. Dobrze, to już się umartwiliśmy, więc ja bym chciał teraz przejść do części pozytywnej, ale zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to posłuchajmy piosenki. To będzie piosenka nieprzypadkowa, bo piosenka zespołu The White Stripes, czyli piosenka napisana przez Jacka White'a. Który to Jack White jest Polakiem z pochodzenia i za Polaka się uważa. To będzie Seven Nations Army. White Stripes, Seven Nations Army. Tak sobie pomyślałem, że może dobrym pomysłem, żeby coś zmienić, jeśli chodzi o wizerunek Polski, jego kreowanie, byłoby zaangażowanie w jakimś stopniu ludzi takich jak Jack White, którzy no, są Polakami z pochodzenia, za Polaków się uważają. Nie sądzę, żeby ktokolwiek do tej pory taką propozycję Jackowi White'owi złożył, a może by się zgodził. A ja nie sądzę, żeby się zgodził. Bo dlaczego nie? Jest też niechimerycznym. To po pierwsze. Po drugie, znaczy to akurat w przypadku Jacka White'a to on rzeczywiście przyznaje się tych polskich korzeni, natomiast w przypadku wielu twórców, szczególnie amerykańskich, polskiego pochodzenia, czy też może no, tak, polskie, pochodzących z Polski, to oni zostają Polakami przez aklamację. Znaczy my uznajemy ich za naszych rodaków w takim rozpaczliwym poszukiwaniu polskich akcentów. To jest trochę jak w różnych zawodach sportowych, jak się polskiej reprezentacji nie uda zakwalifikować, to szukamy polskich akcentów. I tam na przykład jest jakiś sędzia z boku biega Polski, albo jakiś gitarzysta Bruce'a Springsteena założy koszulkę z Solidarnością i wtedy czujemy się dopieszczeni, czujemy się lepiej. Dobra, to miałeś piękny przykład ostatnio Denisa Urubko, który wychodząc na misję ratunkową był bohaterskim Polakiem, ale kiedy schodził z K2, tak, był radzieckim Rosjaninem. Tak, no, my mamy taką tendencję. To za daleko odeszliśmy od tematu. To co waszym zdaniem, skoro ja to taki podałem przykład, który taki przyszedł do głowy, bo słuchając tej piosenki, ale co waszym zdaniem można zrobić, żeby ten wizerunek poprawić? Bo mówi się dużo o projekcie polskiego filmu, czy współfinansowanego przez Polaków filmu w Hollywood. No na razie nic z tego nie wychodzi. No bo nie może wyjść, no. To znaczy, to takie rzeczy się w taki sposób nie robi. To nie jest tak, że zamówimy sobie u Amerykanów film i Amerykanie przyjadą i ten film zrobią. Już nie chodzi tylko o kwestię tego, że hollywoodzkie studia rzadko kiedy koprodukują filmy z twórcami, prawda, zagranicznymi, tylko to też jest, znaczy w inny sposób się to robi. No, może zainteresować Amerykanów pewną tematyką. Natalie Portman zrobiła film przecież o Izraelu, interesując studio pewną historią, czy ona została może wcześniej zainteresowana jako gwiazda hollywoodzka, ale nie można kogoś wynająć, kogoś to przyjedzie i zrobi film. Gruzini przecież na tym się przejechali, robiąc koszmarne 5 dni wojny. Film, z którego tam wykrojono, o, to kolejny przykład, gdy wykrojono egipskiego aktora, który grał Lecha Kaczyńskiego z tego filmu, no to był wielki też wrzask, że o, tutaj znów wycięto wielką postać. Polaka z filmu. No, Gruzini wynajęli sobie reżysera René Herlina, antykomunistę mieszkającego w Finlandii, więc wiadomo, że no, wie czym był Związek Sowiecki. Zatrudniono Andy Garcia, zatrudniono Vala Kilmera, Olgę Kurylenko, no i nic z tego nie wyszło. No, film wszedł na jednym ekranie w Nowym Jorku i dostał masakryczne recenzje, więc to nie do końca tak działa. Ale czego którędy droga, skoro nie tędy droga? Czegoś można było się spodziewać, jak zatrudniono same upadłe gwiazdy. Więc ja wiem na pewno, czego na pewno nie wolno robić. Tak. Znaczy, nie wolno zadekretować prawnie tego, że nasza historia zasługuje na oscarowy film i nie wolno zapisywać ustaw, na mocy których państwo polskie będzie ścigało każdego reżysera, który dostanie Oscara i będzie to Oscar za film, który nie dotyczy naszej fantastycznej historii. To tego na pewno nie powinniśmy robić. Natomiast wydaje mi się, że tego się nie da zaplanować. Znaczy, to przychodzi samo z siebie. No myśmy się To nie jest takie proste, bo na przykład dam przykład trochę innej dziedziny, nie dotyczący akurat filmu, tylko literatury. Na przykład wielki sukces, światowy sukces Knausgårda, jego autobiograficznego cyklu Moja walka, wziął się stąd, że Norwegowie zabiegali bardzo w Ameryce o dobrych wydawców dla Knausgårda i w innych krajach po prostu zatrudnili agencję i nagle niewielki kraj ma dwie wielkie światowe gwiazdy literackie, bo drugą jest Asie Zajerstadt, tak? No dobrze. Więc nie wszystko się... A myśmy się bardzo ładnie koncertowo podłożyli, atakując z każdej strony Olgę Tokarczuk. A my wysyłamy jacht w rejs dookoła świata za pieniądze. Ale ja poproszę... Ale mogłoby służyć właśnie takim celom. Nie, ale słuchajcie, bo to jest naprawdę piękne. Ale poproszę o pozytywne, bo to... A Wiedźmin, czy to może być coś... Oczywiście, że jest. ...ważnego dla polskiego wizerunku, polskiej kultury. Tak, ale sam Netflix sięgnął po Wiedźmina. To nie jest tak, że my poszliśmy i rząd polski zrobił jakąś, znaczy powołał do życia jakąś organizację, która lansowała Wiedźmina na świecie, tylko Netflix się tym zainteresował i w taki sposób możemy to robić. Spróbować jakoś zainteresować tematyką nam bliską zachodnie studia. Tak, i na przykład pięknym przykładem jest to nasza polska awantura o film o Division czy starczy. Tak, żeśmy się o niego tłukli, że Angole go właśnie skończyli z Marcinem Dorocińskim, między innymi, który wylądował na plakacie jako jeden z reklamujących twarzy. Więc w Polsce się nie udało, w Wielkiej Brytanii się udało, tak? No tak, znaczy to jest jeden z licznych przykładów. Tak, ale Dorociński tam ładnie jest wyeksponowany, historia jest... Aktor z takim potencjałem, moim zdaniem, że mógłby, gdyby był anglojęzyczny, zagrać Jamesa Bonda. Ja na przykład byłem bardzo wzruszony, już wspomniałem tutaj, że w Stanach kończyłem szkołę i kiedy w 99 roku albo w 2000, to proszę mi poprawić, Andrzej Wajda odbierał Oscara za całokształt twórczości. No i siedziałem przed tym amerykańskim telewizorem z moimi amerykańskimi przyjaciółmi i Andrzej Wajda powiedział, że jest reżyserem polskim, będzie mówił po polsku. I to naprawdę wzruszało, to bardzo uderzało. I oczywiście poprzez czynności takie, no jak jeżeli Wajda to by zrobił, Polański, nasi wielcy twórcy, możemy budować inny wizerunek Polski. No, ale mieliśmy już przecież Polaka, który był na ustach wszystkich. No nie tylko Wałęsa, ale również Jana Pawła II. No chyba więcej mieć nie będziemy. Ale mamy, już abstrahując od Jana Pawła II, mamy też, czy bardzo dobry PR Polsce bardzo często robią ludzie właśnie z nami niezwiązani. No ja sobie nie wyobrażam lepszego PR-u dla polskiego kina niż to, co zrobił Martin Scorsese, promując polskie kino, tworząc przegląd polskich filmów, czy wreszcie wspólnie z Fordem, ta inicjatywa Martina Scorsese jeździ po całym świecie. Tak, ale on przecież, on, myśmy w Polsce klasyka kupowali... On wymyślił taki przegląd największych klasyków polskiego kina. Tak, ale wiecie o tym, że dzięki Scorsese i Coppoli i ich miłości do rękopisu znalezionego w Saragoście, myśmy ten film w ogóle mogli obejrzeć w wersji DVD, bo oni wyłożyli własne pieniądze na to, żeby go zremasterować. Nikt w Polsce na ten pomysł nie wpadł. No, Scorsese za to zapłacił i wszędzie ta wersja, nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze kilka lat temu, wszędzie, w każdym sklepie, wersja rękopisu była wersją zrobioną przez Scorsese i Coppolę. Więc naprawdę bardzo dobry PR i bardzo dobre rzeczy robią za nas inni, a my powinniśmy, wydaje mi się, stać z daleka i się przyglądać ewentualnie. Rozumiem, że sugerujesz, że jak my coś robimy, to nam nie wychodzi. No... Nie, myślę, że za bardzo się ze sobą cackamy, że zamiast co chwilę jęczeć, o Jezu, znowu nas Żydzi biją i poniewierają, to moglibyśmy się rzeczywiście wziąć do roboty i zrobić coś, zaprezentować coś pozytywnego, nie, też niekoniecznie martyrologicznego, bo też jak mówiłem o tych wcześniej, o tych rolach, które zostały rozpisane w różnych krajach dla popkultury, no to my albo jesteśmy dzikusami, albo jesteśmy męczennikami przeoranymi przez wojnę i różne nieszczęścia i cierpienia. Gdyby spróbować się z tego kręgu wyrwać, to być może mamy coś więcej. Ja mam coś pozytywnego, bo mówimy dużo o, sięgamy do czasów PRL-u. Tak się akurat składa, że te filmy, o których mówiliśmy, też powstały w tamtych czasach. To teraz będzie taka piosenka na zakończenie, która powstała w tamtych czasach. Napisał ją Czesław Niemen i uwaga, nagrała wielka Marlena Dietrich. A zachwycony był nią równie wielki Bert Bacharach, który był szefem jej, kierownikiem muzycznym jej zespołu. Przyjechali do Polski, usłyszeli utwór Niemena i powiedzieli: o, to jest coś. I potem ta piosenka obiegła cały świat w wersji niemieckiej jako Mutter has du mir vergeben. Troszkę to inaczej jest niż w polskim oryginale, bo tam matki nie było, tylko chodziło o dziewczynę. Nieważne, w każdym razie to jest dowód na to, że polska kultura miewa taki potencjał i miewa go pewnie również dziś, tylko trzeba szukać takich dróg, które pozwolą nam gdzieś tam zaistnieć za granicą. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Po drugiej stronie telefonu był Łukasz Adamski, a ze mną w studiu Jakub Mielnik i Robert Dziębiński. Dziękujemy. No to teraz Marlena Dietrich na koniec. Mutter, hast du mir vergeben? Mutter, denkst du noch daran? Mutter, hast du mir vergeben? Was ich dir angetan? Mutter, hast du mir vergeben? Was ich dir angetan? Heimat, hast du mir vergeben? Heimat, denkst du noch daran? Heimat, hast du mir vergeben? Was ich dir angetan? Heimat, hast du mir vergeben? Was ich dir angetan? Das Glück lockte mich fort von dir, fort von Heimat und Haus. Ich ging mit all den anderen und kam nie mehr nach Haus. Mutter, kannst du mich noch lieben? Mutter, gib mir deine Hand. Bin dein Kind doch geblieben. Fremd in fremden Land. Bin ich will in die Heimat. Mutter, die Zeit ist zu groß.